أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله، يا مسو يا من زن الله دا إيالين جدن سطر كاكا دا صحبان سامن غرتا بركة مدى ساكي صادوا أتشيغ ودى درسون مميتار البركة ما كيف تتبعو دا مكارنة أهل البيت عندما كيكراتو ألتاشن التربية الروحية بخصوص في جهاد النفس مع السيد كمال الحيدري دام الله ظله، شرح 40 حديثا امام خميني، حديثي نفرقو وندكي مغانا اكن جهاد النفس ومغشي بمنا تتونا اكن ونن حديثي دكي مغانا اكن قوفوف جهنم غدا بكي دا ارن يندا قوفات بكن زي زما مأبوتا من يلفو كانين الأمة منذ صلى الله عليه وسلم سورة سشدتكي واندوانا يسا منذ صلى الله عليه وسلم ديجوانا لمرين ملائكة جويل رباش العباري هنكلين شيطاشي يشي بجدا بكارة زما تكين برين تكيبا سيدي سوماما a lokacin da ya bi irin tsananin azabar da za a yi wa musulmi masu saƙo waɗanda sun yarda da musulunci amma kuma masu aikata manya-manyan zunubai. To mun tsaya ne a wannan rana a zamana da za mu tashi na 94 wannan rana mai albarka ta juma'a 21 ga watan safar na wannan shekara ta 1447 Juliya, wanda ya daidai da 15 ga watan 8 watan August kenan a shekara ta 2025 miladiya. A inda sai da ke cewa ila an taqulu ruwaya, har zuwa inda ruwa ke cewa wa aqbala Salman al-Farisi fa waqafa bil bab, sai Salman al-Farisi ya zo ƙofar gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bakin ƙofa. فقال السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة، هل إلى مولاي رسول الله صلى الله عليه وآله من سبيل؟ يتي أمنشن الله يتبت أغريك ياكو إنجدا رحمة. شنزن سامداما حدوات مولانا منزو صلى الله عليه وسلم فلم يجيك أحد سكتبا وندي أنسى مساء، فأقبل مرة يبكي ويقع مرة ويقوم أخرى يتهو يناكو كاي فاتنا يتاشنا حتى أتى بيت فاطمة عليها السلام سلام الله عليها. يزي كدم فاطمة فوقف بالبال يفعي أكوفر جدا، ثم قال السلام عليكم يا أهل بيت المصطفى، أمن شاء الله يتبت أغريكو ياكو يا لنجدم النبي المصطفى. وكان علي غائبا علوكة إمام علي بايانا، فقال سلمان في سلمان فارسي يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رمضان الله إن رسول الله اهتجب عن الناس، للي رمضان الله يا فقد متاني فليس يخرج إلا إلى الصلاة بايا فتاسي بني صلى ولا يكلم أحدا بايا مغانا دون مغانا دكوة ولا يأذن لأحد أن يدخل عليه بي وقوة إذن يشق وجنسا. فاشتملت فاطمة بعباءة قطرانية، في فاطمة للبا هجاب تأباية قطرا، وأقبلت ستته حتى وقفت على باب رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى طيه جدًا من ذن الله قوفر جدًا من ذن الله، ثم سلمت وقالت ثم انت سلمت يا رسول الله أنا فاطمة tace ya manzon Allah ni Fatima ce wa rasulullahi sajidin yabki sajidun yabki manzon Allah yana sujjada yana kuka fa rafa ra'sahu fa qala manzon Allah ya daga kansa yace ma balu qurrata aini fatima hujibat anni me yasa aka kange min fatima sanin idanuna iftahu laha albab ku bude mata kofa fa futiha albab aka bude kofan falamma nazarat ila annabi sallallahu alaihi wa ali bakat buka'an shadida batalli annabi sai ta kuka kuka ne tsanani lama ra'at min halihi musfarran mutaghayyir al-lawn saboda yanda ta ganshi yayi kore ya abinnan launin sa ya canza mudhab al-lahm wajhihi min al-buka fuskar shi naman fuskar shi ya fide saboda kukan da yake wal huzun da bakin ciki fa qalat ya rasulullah man alladhi nazala alayhi tace ya ma'aikin Allah me ya sauka akan ka ne ya saka wannan hali fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa ali man Allah yake ja'ani jibril wa wasafa li abwab jahannam jibril ne yazo min ya bani ya siffanta min kofofin jahannama wa akhbarani bi anna fi a'la babiha أهل الكبائر من أمتي يبان لابارن شوى قوبة تمفي لوكك تبقوي كما أبو تامن ينزن بين الأمة ناني ذاس شدتك وذلك الذي أبكاني وأحضنني ومني يسان كوكا يسان بكينتك قالت يا رسول الله أولم تسأله كيف يدخلونها tace ya ma'aikin Allah baka tambaye shi yaya za su shiga jahannamin ba qala sai manzon Allah ya ce tasuquhumul mala'ika ila an-nar mala'ikuni za su kora su zuwa wuta la tuswaddu wujuhuhum amma su ba za a bakanta fuskokin su kamar yadda kafirai ba wala tuzraqu ayunuhum ba za a sanya idanunsu ya zama azraq ba ba za a yi musu haka ba wala yaqtum ala afwahihim ba za a jimtsa bakunan su kamar yadda za a yi wa sauran kafirai ba wala yaqarununa ma'a ash-shayatin ba za a gwama su a anka tare da shaytanu ba wala yuda alaihim as-salasil wal aglal ba za a sanya musu ainihin silsilan anka da irin wa'annan sarƙoƙi na ƙarfi ba za a ɗaure su da su ba qala ya rasulullah kaifa taquduhum almalaika sai ta ce to ya mala'iku za su ja su zuwa wutan qala sallallahu alaihi wa ali amma Allah ya ce amma rijalu fa bil luha amma su maza da damki gemun su ne fa amma nisa fa bil zawaid wan nawasi su mata za a damke su ta hanyar kwalkwalin abin da ake abin nan ake tafasa ake narka ma'adani da shi kuma a damƙe su ta goshinsu ta wajen maɗigarsu ta nan za a kama su a shiga da su ta kan min zi shaibatin min ummati na Allah ya ce da yawa wanda yake da furfura daga al'ummata قد قبض على شيبته ذا أدم إيش أكن فرفرسا يقاد إلى النار أدم إيش زوتا وهو ينادي وشيبته أنا كلا أنا يك وأنا فرفرتا وضعفا أنا رونينا وكم من شاب من أمتي هتي سنو نو نو إذا أسام متى شيد قال أمة يقبض على لحيته شو ذا أدم إيش تيا يوم سني يقاد إلى النار akaishi wuta ko yanadi wa shababata wa shababa yana kira yana ya kurciyata wa ahsani surata da kin sura na yau ya zama wani abu daban wa kam min imra'atin min ummati yace su nawa nawa za a samu mace daga al'ummata taqbadu ala nasiyatiha za a danke ta a madaddigarta a madaddigarta tuqadu ila an-nar أجاءت زوجة وهي تنادي وفضيحتها تما كراتنا شو قيد شن أبن كنيانا واحد كسترا قيد شن كيت متنسينا سترات حتى ينتهي بهم إلى مالك حق كيس الزواج مالك وندشيني ملائكة متى فإذا نظر إليهم مالك إذا مالك يدنس قال للملائكة فيتشو ملائكو ما هؤلاء سوى وإنهم فما ورد علي من الأشقاء أعجب من هؤلاء باب ونسوشك إيه ما سوشن البركة بأذك الله لا دسك تقزوا من وإن دسك دبما ماكي كما وإنه لن تصود وجوههم بنقفص كوكنسو أم بكن تاسو كما عند أكي وكسورا يوم تبا ولن تودع السلاسل والأقلال في أناكهم بأسن يا مسو أعنيهم سرقوكين لا سيدا أن كوكي أو يا ينصبا فيقول الملائكة في ملائكون ستي هكذا أمرنا أن نأتيك بهم هكا أكهو ريم ومزوم كدسو أمرنا أن نأتيك بهم هكا أكهو ريم ومزوم كدسو على هذه الحالة أولنا هالي فيقول لهم في مالي يتمسوا يا معشر الأشقاء من أنتم يا كو تارن تابطو مرسى البركة كو سوائي فيقولون نحن مما أنزل علينا القرآن فاستنوا من أجلهم عند أكثوك من أدع القرآن ونحن ممن نصوم شهر رمضان من أجلهم عند مكي أزم وتر رمضان فيقول مالك مالك يتي ما نزل القرآن إلا على محمد صلى الله عليه وآله أهل القرآن بأسوك الدشيء كان قوى بصي أن محمد صلى الله عليه وسلم فإذا سمعوا اسم محمد إذا سكجسون أن محمد صاهو سيسب قرارك كوكاس لقى مريا فقالوا ستي نعم نحن من أمة محمد صلى الله عليه وآله ستي حكمي مناتكين الأمة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لهم مالك مالك يتمس ما كان لكم في القرآن زاجر عن معاصي الله ينزعب ديزو القرآن بيشيك إذنا با يهنا كسابا وألا با فإذا وقف بهم على شفير جهنم إذن يتقدسوا أجيفا متجهنما ونظروا إلى النار سكك اللوتا وإلى الزبانية دو إن داكارو ملائكون دكي أذب تدمت عن الزبانية وأوتا فقالوا سكنتين يا مالك إذن لنا نبكي على أنفسنا كيما نجزن ميكوكا أكن كاو كمو كان حالهم دمك سامكم فيبكون الدموع حتى لن يبقى لهم الدموع فيبكون دما في تكوكات هواينا فتوى حرق هواي كاريس يكوما جني سباركو كان جني فيقول مالك مالي يتي ما أحسن هذا لو كان في الدنيا ميف ونن كودا أتيكو كان دكو كي كني الدنيا ني فلو كان هذا البقاء في الدنيا da wannan kukan da kuka yi a duniya kuka yi shi min khashiyatillahi ta'ala saboda tsoron Allah mai girma da buwaya madaukaki ma massakumun naru al-yawm da wuta ba ta shafe ku ba yau fa yaqulu malik lil zabaniya mali ya ce wa zabaniya alquhum fil nar ku jefa su ta fa nadau sai bi ajma'in sai gaba ɗaya su sai kira da gaba ɗaya la ilaha illallah suna faɗin la ilaha illallah fatarji'u anhum an-nar da sun faɗi wannan kalmar sai wuta ta koma sai yaqulu malik sai mali ya ce ya nar khuzihim ya ce ke wuta danke su fataqulu an-nar sai wutar ta ce wa kaifa akhuzuhum wa hum yaquluna la ilaha illallah ya zan danke su alhali suna cewa la ilaha illallah fa yaqulu malik sai mali yace na'am bizalika amara rabbul arsh da wannan ubangijin al arshi huru fa ta'khuduhum sai ta danke su fa minhum man ta'khuduhu ila qadamihi ya danganta da irin laifin da ka aikata a duniya gurgurdan irin azabar da za ta shafe ka ce a ciki akwai waɗanda za ta danke su ta zuwa diddige ne kawai diddigen kafarsu waminhum man ta'khuduhu ila rukbatihi akwai wanda laifin shi yayi gaba za ta danke shi zuwa ga يوصني ومنهم من تأخذه إلى حقويه أقول أن ذات دمك إيشي زوا عينهم كنقصنصا ومنهم من تأخذه إلى حلقه أقول أن ذات دمك إيشي حزبوا ودمك قرنصا. قال في رواية فإذا أحوت النار إلى وجهه قال مالك دوتك فسكنتي فسكر وأن أنوتم كنا صنت لا سو فسكر سو سمالي يتي لا تغرقي وجوههم كيكونا فسكو كنسو فطال ما سجدوا للرحمن في الدنيا سمودا سوديوا سيجي سجرا والله الدنيا ولا تغرقي قلوبهم كيكونا زكاتنسو فطال ما أطشو بيشا رمضان su dewa sun yi kishruwa a watan Ramadan fayabuna masha Allah fiha su saura gargudan abin da Allah ya so a cikin wuta fa ina duniya arhamar rahimin su dinga kiraya suna cewa ya mafi ya mai jinkan masu jinkai ya wanda ya fi kowa jinkai ya hannan ya mannan mai tausayi mai minna mai baiwa fa’iza an fadallahu ta’ala hukuma to idan Allah ta’ala ya zartar da hukuncinsa ƙala ya kanci ya Jibra’il ma fi al’asun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ali ya Jibra’il ya mai wa’annan masu sabo na al’umma na Muhammad suka aikata sai kuli ilahi an da alamu bihim mala’ika Jibril ya ce ya Ubangiji na kafi kowa sanin halin da suke ciki ko ya kuli sai Allah subhanahu wa ta’ala ya ce in talik fanzur ma halahun je ka ga halin da suke ciki fa in taliku Jibril ila Malik mala’ika Jibril ya tafi zuwa wajen Malik wa huwa ala saririn min nar yana kan abin nan gadon wuta fi wasatin jahannam a tsakiyar jahannama fa idza nazara malik ila jibril qama ta'zim allah idan malik ya ga mala'ika jibril sai ya tashi saboda girmama shi fa ya kuli ya jibril ma adkhalaka hadha al-mawdi yace ya jibril me ya shigo da kai wannan guri fa ya kulu ma fa'alt ما فعلت العصابة القاسية ما وين من تارم انت أدن ما صصابوسك أيكتا من أمة محمد صلى الله عليه وآله بدأ الأمة عن محمد فيقول مالك مالية ما أسوأ حالهم ما يكيمون هالنس وعضيق مكانهم يفتع كرم قرنس قد أحرقت النار أجسامهم وتاتا حقيقة تاكون دكا جكنسو وأكلت لحومهم تاشي ني عينه النامس أحرقت النار أجسادهم وتاقون دكا جكنس وأكلت لحومهم تاشي نامس وبقيت وجوههم وقلوبهم ما أبلد ثورة في فسكو كنسو بزكاة تنسو يتلعلع فيها الإيمان hasken imanin da suke da shi a duniya na musulunci shi yake kyalli yake walwali fa yaqulu jibril fa jibril yace irfa at-tabaq anhum dauke wannan rufin da aka rufe su a ciki na wuta dauke shi daga barin su hatta anzura ilaihim ha an kalle su qal sun ruwayin ce fa yu'maru fa ya'muru ma likul khazana sai shi malik ya hori masu gadin wuta sai rafa'o na tabak sai su daga wannan abin da aka sa su a ciki aka rufe su da shi faiza nazaru ila jibril da sun kalli jibril wa ila husni khalqihi suka ga kyan halittarsa alimu annahu laysa min mala'ikati al'azab dukansu za su gane cewa wannan baya cikin mala'ikun azaba فيقولون سيسوك من هذا العبد الذي لن نرى شيئا قد أحسن وجها منه فكتوا أيوان نمبارا وانبا متبقنين مفي كاوم فسكا كما الصباح. فيقول مالك سمالي سي هذا جبرائيل الكريم على الله تعالى وأن جبريل نكرم في أولا الله الذي كان يأتي محمدا بالوحي وأن كسن تينا زواء وأن محمد بوحي فإذا سمعوا ذكر محمد فاهو بأجمعهم بس اللي عبدا أنه محمد سيسي كارا جباتيا جباتيسو في قوة في قرور وقالوا سكنت يا جبريل اقرا محمد من السلام سكنت يا جبريل سكنشي من أن محمد كيف لقيس أمنا سلم وأخبره أن ما أسينا فرقت بيننا وبينك كذا وسوس منه كي يا رب سكان منك وأخبره وأخبره بسوء حالنا كدامش ممون حالنا بكيتك. فينطلق جبرائيل حتى يقوم بين يدي الله تعالى. جبريل يطيو يتفي حتى يطيع قبق الله سبحانه وتعالى. ما يائس فيقول الله عز وجل الله يجري ما دبوايك وكيف رأيت أمة محمد صلى الله عليه وآله يا كذال أمة محمد. فيقول سجبريل يا رب ما أشد حاله وأضيق مكانهم فكيف لنا الحال دقل تدبرس. فيقول سيتي هل سألوك شيئا الله تعالى يتشن سنتبئك ونعبوك. فيقول نعم يا رب سنتبئني سألوني أن أقرأ على نبيهم الصلاة سنكري إن إسد سلم السجع النبي وأخبره بسوء حالهم إن جامش ممنها لدسكتك. فيقول الله جل جلاله سألني كلمة دبوايا يتي انتلك وعبلك خو كتفك جامش ساقدسك أيجي كدشي. فيقول جبرائيل فيدخل جبرائيل على النبي فملائكة جبريل يجعل النبي وهو في خيمة من درة بيضاء. النبي أنا تكين خيمة تطر لؤلؤ لها 4000 باب وتكيد قوبا دبوه وانا خيمة ولها مصراعان كما دمين يمين قوفو فيه bangaren kofi shine misra wato irin kofa ne biyun nan da ake hadawa to wayannan kofofin ko wannan su yana da wannan ainihin ba biyu ne da ake hadawa ba kofa tsaye bace ake bubewa suna da bangarori biyu wato na kofa din min zahab kuma kowane bangare na zinare ne. Fa yaqulu ya muhammad fa malaika jibril ya ce ya muhammad ji ituka من عند الأصابة العصاة من أمتك ما ظلمك نيدك وإن جمعوا تار ما سصابنا الأمة كي يعظمون بالنار أنا أذب تدسو دوتا وهم يقرؤونك الصلاة سنا بيشيك سنا كرنتامك سلم ويقولون سنا شو ما أسوأ حالنا وأضيق مكاننا ما يكيمون حالنا من كي تكيد تاكرم قرمه. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله عند العرش بس الله سيجي وجن العرش فيخر ساجدا في بائنا سجدا ويثني على الله فما أن لن يصنعه أحد مثله ييبو ييجنجن وعلّا يبند باوني وندي تقيم إرم وننيب. فيقول الله عز وجل في الله بجرما دبوايتي ارفع رأسك واسأل تقطع اذا كنت كتنبا ضاء باك واشفع تشفع كان يمشي تضاء باك شيطان. فيقول يا رب سيساء من جدي الأشقاء من أمتي وإن شكيا وإن سكيدا نشأل البركة الله هنا نال أمتي فافتتيه وحكمك يا الله كاذرت انه كنت انت اكلت ويقول الله عز وجل يا الله نجير ما دبوا يتي اي شطعتك فيه لا سياكك تيتيسو لا باك دامن تيتنسو فأت النار وأخرج منها من قال لا إله إلا الله يسير كذيوتا كبتن بدو النيفة لا إله إلا الله فينطلق النبي صلى الله عليه وآله في أن نديت فيه فإذا نظر مالك إلى محمد صلى الله عليه وآله نمالياك لأن محمد قامت عظيم الله في تاشي سبوني جرم ماشي فيقول يا مالك ما حال أمتي لك يا مالك يا حال الأمة من الأشقاء أشقياء وإن اندسكاء سما شكي الله رب فيقول مالك مالي ما أسوى حالهم ميكمون حال أسوى عدق مكانهم لتأكل قرنسو فيقول النبي صلى الله عليه وآله فالنبي يتي افتح الباب تبوتهم كوفا وارفع الطبق كتجا وانا ابنك للي ادسو ابنك اكريفي سلش فاذا نظر اهل النار اهل النار الى محمد صلى الله عليه وآله اذا اوتا سكا كلمان زو صلى الله عليه وآله صاهو باجمعين سيقبات انفسه اجمريا سيقروروا فيقولون سيكا أهرقت النار جلودنا حقيقة متاقون فاتم وأهرقت أكبادنا تاقون هنتم ويخرجهم جميعا ثم الله يفتدس الزبات وقصاروا فحما بالتنس سنزم قوي كان أكلتهم النار متاتات ميسو فينطلق بهم إلى نهر من الله يتفدس وقوجي في باب الجنة أكوفر الجنة يسمى الحيوان ونم تمكن ونم كوجين أكوفر الجنة سننش الحيوان فيقتصلون نفيس في ونكا أتكي ونم ونرأيوة فيخرجون منه شبابا جردا مردا sai su fito matasa masu tashin dalaga mukahalin dukkansu an musu wato kyawawa ta yadda duk suna da kwalli mukahalin wujuhahum misal al-qamar fuskansu kaman wata maktubun ala jabahihim jahannamiyuna utqa ar-rahman amma dan ababbance su da wa'anda su ba su zama da manyan zubai ba a ran lahira sai a sa musu a fuskokinsu wa'annan 'yan jahannama ne wa'anda Allah mai rahama ya 'yanta su. Kad ukhruju minha an fitar da su. Qalu sai ya laitana kunna muslimin. So a lokacin da aka ce musu wannan faida khuluna aljanna su utqa'ur rahman din sai su shiga aljanna fa idza ra'a ahlun nar أن المسلمين قد أخرجوا منها إذا صار أن تندب مسلمين بمشركين منافقين صار أنسوا ستجا أن تجاسوا أن تندسوا قالوا سيسوشي عليتنا كنا مسلمين إنما دعتي من كسنتي مسلمين وكنا نخرج من النار من كسنتي وطرانا نيد أزاب أزام فتا فسيمي روايتي وهو قوله wannan shine fadin Allah rubbama ya waddul lazina kafaru law kanu muslimin so da yawa wanda suka kafirce za su fata ina ma da su kasance musulmi surat al-hujr ayata biyu wanda insha Allah za mu tsaya a nan wannan waya ne cike da darussa wanda a sati ne zuwa insha Allah za mu tattauna darussan da wannan ruwaya take dauke da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga cikin wanda za su zama saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ne tsarki ce ba zai yi kazani shigetawa shi yasa Allah subhanahu wataala yake tsabtace waɗanda suke da kaba'ir da manyan zunubai ba za su shiga aljanna Allah subhanahu wataala da wannan nau'in na datti ba da dauda Allah subhanahu wataala ya taimake mu kan mu san zuciya har yanzu muna wa'azi da jan hankali yan maja waɗannan da suke ganin gaskiya musamman malamai daga cikinsu suka bujire mata suka zama haddin banu umayya saboda duniya suka ci gaba da kafewa a cikin zaluntan irin maulan ma'amirwa zina akan wannan gaskiyar da yake sanya isarau da al'umma to wallahi tun a duniya akwai daman gyarawa in mutum ya bari haka zai lahira fa يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أولنا رانا دوكيا دي أخوة لاسي أمبانيبا الله سبحانه وتعالى يسام دائتي متفين كراتم ولما أمن الوائزين وصورارا دجريس wa mutanen karamar hukumar turu daga garin ruhu maraba da zuwa ina mutanen turu ruhu marhaba da mutanen ruhu ku miƙe mana dukan ku mu gan ku muna muku maraba wane ne jagoran tafiyar suna malam muhammadu al-awwal to ubangiji ta Allah ya muku sakayya da alkhairi ya kai ku lafiya tsar hanyar to to mun da na fara su ta zo 1000 tawa 1000 ta marayu 1000 ta 1000 ta khatma Allah ya karfa Allah ya bada lada na to to to tumala Usman da Lagos maraba to sha'iri kenan to gashi na fara kuma an kawo Allah ya karfa yannin kala da ibad alkhairi ya tsayar hanya mai da ku lafiya na'am masha Allah malam nur ala ramma na funtuwa yayi azunallahu 100 yayi ya ladifu 121 Allah ya karfa an sami Fatimatu gum muqaddam hanbali ibadan Allah ta'ala ya raya ta ya mata albarka na zawir abdurrahman muqaddam abdurrahman sidi bakadiri sokoto sun yi hasbunallah 78,400 dan neman kariya gare ni da asabul kafi da kuma nasara ta yin taron khatima lafiya da taruwa da watsewa da halarta lafiya Allah kai mana marina ku marina malam jamilu marina garin sokoto me yayi Allah ka raye fatimatu jamilu marina kai mata albarka Allah ka ji kan Alhaji Mudi mai gyaran famfo a dakawa da rahama da gafara da jin kai na'am shine ne ci Allah ji kansa da rahama da gafara da jin kai ya ji kan mu tare da shi kyauta na mu zuwan anuwawu sha'iri ya samu tsautsayi Allah ka ba shi lafiya ka tashi ka fadarsa ya ma rasul subhanallah yan daba ne suka soke shi komi eh a hanya kawai na tafi to Allah ta'ala ya tashi kafadarsa bai rasu ba to ubangiji ya tashi kafadarsa ya ba shi gaba lafiya magaggauciya ya sanya wannan tsautsayi ya zama kafara gare shi su kuma ba ta garin da suke irin wannan ta'addanci Allah kai mana maganin su na'am amin ya rabbi na amsa gaito alaramma Suleiman Abuja na gaisa na amsa gaisuwar Jamilu al-Jabbari anka na amsa gaisuwar Ahmad Jamilu Na'ibi gidan Nagoda ha gidan Nagunda to na amsa gaisuwarsa na falata Nawasu falatar rugu falatar rugu to Allah ka ji kamar ya tsarfu ga Nawasu falatar rugu kai mata rahma kai mata gafara na washihu yaku addu'a Allah ka yayi masa rashin lafiya da yake fama da ita ka yayi wa dukkan marasa lafiyar mu ka ba mu lafiya mu kuma ka inganta ta cikin da'arka jiya ko da kaji Alhaji Aminu sai nake jin a karatu ina Mahmud mai karatun nafa'a ya dinga tahqiqi sunayen nan sai na ce Alhaji dan ladi mai fata na ce haka wai Alhaji dan ladi mai fata an yi kwafi a sunan kamar Alhaji dan ladi sai ana muku bayanin sunan Alhaji dan ladi mai zari Alhaji dan ladi mai fata haka na rubuta amma dan Allah dan manzo Allah dai kun san me nake sani kun san ba wani Alhaji dan ladi mai fata ina ce Alhaji dan ladi mai fata ko a karatu na ce irin wannan tintiban a gyara balle maganar suna ko a karatu ba ina ba da izini ba mudallaki kuma ana gyara nan gyara sai a suna a ce wai haka na faɗa da haka za a rubuta a ba jama'a Alhaji dan ladi mai zari ne shine aka ce ya bada 200,000 na far hatima shi ma mai zami fata ina jiransa ko da yake magana ta gaskiya a kamata yayi duka wasu ikon nan ba nafa za su kawo mun ba kowa abinda zai dauka ya dau abu ɗaya cak ya dauke mun shi a jijifi wannan ce zan siyo a kurkura wannan ce zan gyara masallaci wannan ya ce na dauki abincin baki wannan ya ce zan yi tabarmi shikenan sai in shagala da dan kananan ni kuma Allah ya bada iko ya zama haka za a yi amma wannan din fa ma babban hidima ce ba karama ba dan yanzu da wannan gudunmawar ta Alhaji dan ladi muka samu damar ana nan yanzu an fara aikin tayi na'am da aka haka da wannan kasantin da ake rina inda mutane za su yi kokari kafin a taba duk mun yi bukatun nan inda kowa zai yi himma amma matsalar shi ne kowa zai ce ai ko ban ba za a dauke mun to in kai wannan tunanin wancan shi ke na waye zai dauke din kowa ya dauka shi kadai nauyin nan ya sama musamman ka amanta da abubuwan nan fa da muka faɗe su ko ba hatima akwai bukatar su fa yanzu masallaci duk sanda aka tashi wani abu sai an mai canci ku duba wannan kwana nawa muka yi mai amma gunda ake jingina duk yayi datti to da ake yi nan wannan tangaran da ake cewa tiles aka sa shi kenan za shi kira 20 amma kun ka canji shekara to shi tangaran ma baya ma wani datti to yanzu ita motar nan ta dako in mun hatabar ta wuce aje ta za a yi wannan zagayen da ake da yawa za su zo ma'ad sai su ji tausayin su mutafi su tsagan hannu an bar su ba su da kuɗin mota ba su zuwa da kafa ba inda ita fa za a zuba su a tafi da su wannan an je an gama taron nan haka za ka ga suna a sauka lafiya an wani mai keke ya taho yana bi wani an yana rikwewa mai mashin guda ma bai da matsala wasu masu mota tabarakallah to amma na kafa abin tausayi daga an bar su a sai dai su tau kamar jiya da aka je aka gaisuwa kun ga gurin nan da ni za ba zai tafi a kasa ba duk wanda bai da abun haji bai samu wannan ladan ba sai dai na niyya shi kuma na niyya rabin aiki ne kan ku dan ce ne yatrubu min khairu min amali a gulla dan kuma rabi ne to da ka wadannan abubuwa da aka hanta bar mun nan sai ya kace ba za a bukace su za a bukace su a jawful fara za a bukace su munasabati daban-daban za a shekara ne kullun a amfani da su su kuma ga ja wannan kudin mai nauyin abubuwa ne na larura da ba wai bukatar hatima bace in Allah ya sa aka yi su za a shekara duk ana aiki da su ne shekara ta dawo ana cikin aiki da su in babu su kuma ta samu mushkila yanzu in jilla su fika na kataba ko muka sa aro a cikin masallaci ku dai ku ne shedo an zo karatu baya yiwuwa an yi ko ba a yi ba ka to duk abubuwan nan abubuwa ne na larura kuma muhimmai kuma kamar da na faɗa inda an kalli ma yadda ya kamata a yi su fa abin fiye da aka yi kamata yanzu a wannan sanyin barguwa ce a sai bargu 40 ne ko 50 to a wannan gayyar barguwa 40 kwaya nawa ne abu barguwa 50 ne ko a wannan sanyin a wani idan aka ci ka kwanta ba mayafi za ka iya bacci to su bakin nan za su zo su 100,000 nawa ne mun sai barguwa 50 a wajen ba ka ci abin an yi ne gwargwadon ikon da ake ganin na larura kuma ana fata Allah cikin ikon su zai kawo yadda duk adadin bakon da zai zo Allah zai ba mu nan gaba yadda za mu karrama shi kamar shi kadai ne bakonmu insha Allah ta'ala wa ma zalika ala Allah bi aziz kai kyale ni tukunan gama karatu ina karatu kana karatu yi shiru wannan jawabin muhimmi ne ina da zabar da jama'a ina da motsa su ina da kara musu himma Allah ta'ala ya bada iko da dukiya da zuciya biyu ake bukata dukiya da zuciya dukiya ba zuciya ba za ta yi ba zuciya ba dukiya ba za ta yi ba sai an samu biyu dukiya da zuciya Allah ka huwace kawo dukiya mai albarka ta halal mai amfani da zuciya ta neman lada wanda za ta sa mutum ya yi cikin marmari ba sai ya yi fada da zuciya ba a'a ya bayar wata cikin daɗinsa yadda yake bayar wannan zan nan cikin daɗi to irin shi ne zuciya da ake bukata Allah ka ba mu na'am muje kwarai kogon daga tunan saboda yanzu jama'a za a fara aikin masallaci an fara fashi bango an fara to wannan ya sa dole za a kwashi tabarin carpet saboda kura to kwashi carpet din nan zai sa tile ne a gunnan shi kuma an san da sanyi yadda yake daukar sanyi da aka ran juma'a mai zuwa kowa ya kokarin ya makale yaddar duma sai ya zo da ita dan kar ka zo zama ka ji san yana ratsa ka tile an david an tebe carpet carpet daga nan an tafi da su gidan wanki ba za su kuma shiga masallaci ba Allah da sai an gama tile sai a zo da su a shimfiɗe bayan an wanke su sai a zo a sa su amma a yanzu dai in dai ba an samu jinkiri ba na ba da odar a fara wannan aiki yau to an ce an fara alhamdulillah daga ran juma'a kowa ya riƙe darduma an san darduma sallaya amma asalin sunan sajjada ake cewa to a hausance sallaya mutane sun ce daga sallah sallaya to amma sajjada daga sijjada su larba sajjada suke ce mata to hausa su ce sallaya ko kuma darduma a hausance sosai in za a yi hausa to kowa rikota ya taka dai da za ka zauna ba wani abu bane ka makalo ko gaba ɗanka ya riko maka ko matarka tunda bahaushe yana sa matarsa ta riƙe mai kaya ba larabe ko sai dai ya ɗauka a kwarai ai ba larabe shi yake girki shi yake matarsa girki sai ma girki to ashe ma kenan ba ma matarka ba ce in dai ma adalci ku yi tare amma tana bacci za ka yi mata girki kai tokar su jin bacha su ba amma wani iya laraba ne mu hausa nam to me yayi mukaddam Abdul Rashid Gaya ya kawo ziyara da maraba da mukaddam Lali da Gaya da jama'ar da'irar Gaya marhaba bika muna addu'a ga yar wajen Malam Mustafa a Gadasawa da za a yi wa aiki Allah ya sa a yi asa'a na fata lafiya Allah ka ba wa yar Alhaji Aminu Gunduwa wa lafiya ka tashi ka fadarta Allah ka ba wa Yusuf Mazauna lafiya ka tashi ka fadarsa Yusuf Hussein Gabari Kiru sarkin yakin Amirul Wa'izin ya kawo ziyara ya kuma samu Amatul Jabbar ta fara Allah ya dayyaba ta kai kuma daga zuwa ga Allah mai shi ka lafiya bada na dan ziyara ina amsa gaisuwar Abu Zaid Sakkwato jama'ar Gandu Gandun Albasa to ina wa da'irar Gandun Albasa maraba da mukaddam da da'ira marhaban ku da zuwa sannun ku da zuwa sannan ku to Allah ya maimaita mana na Allah ya rai da'ir kafata ya mata albarka na'am abokar gyaran ya me yayi Allah ka ba wa abokar gyaran ya lafiya ka tashi ka fada sa kamar da tsautsayin sa kafara gare shi da dukkan masu tsautsayi Allah mu kuma ka kare mu to nawa muqaddam rabi'u riga sama raba da zuwa lale da muqaddam rabi'u yadda ka zo lafiya Allah ya mai shi ka lafiya ba da na dan ziyara malam Anas walwa'iz malam Anas ina yake me ya samu kai ne a can ya kai ya aiko to me ya samu Fatima Allah ya raya ta yi mata albarka na'am an samu Amirul Jayish Muhammadu Nasir gurin Abdullahi riga sa Kaduna Allah ya raya shi Allah ya masa albarka na subhanallah jamu to jama'a muna addu'a ga Malam Sani jamu bisa tsautsayin gobara da ya samu Allah ta'ala ya mayar da ta karfara Allah ta'ala ya kiyaye gaba abinda aka rasa Allah ta'ala ya maida ninkin sa maida abinda aka samu ya zama kafara na to nan ne za mu mustarki ni saboda hanya sannan mu ci gaba da karatu harin zaidu la ilaha illallah la ilaha illallah la محمد رسول الله اللهم انك بعثته صلى الله عليه واله وسلم بهذه الكلمه وامرته بها واتوا عليها الجنه انك لا تخلف الميعاد نعم اعوذ بالله تو اربطا ما سنروا رنجوما سيسكرنتا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يفوق يعلو يبذل حمد الحامدين والصلاة والسلام على رسول الله وآله ساداتنا المطهرين ومن تبعهم وآلاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قول ابن تيمية إن غضب السيدة الزهراء الزهراء عليها السلام لن يضر الصديق رضي الله عنه في شيء wannan magana da Ibn Taymiyyah yayi cewa fushin shugaba Nana Fatima ba zai cutar da shugaba Abubakar Siddiq da komai ba saboda dalilan da ya ta faɗa mukhalifun to maganan nan ta sa ta yi karo da riwayar Ahmad bin Hanbali 20518 da riwayar Muslim 2504 da riwayar Tabarani juz'i 18 shafi 18 da Mishkatu 6205 da Hilya juz'i na ɗaya shafi 346 Abu Nu'aym da abinda ya zo cikin tarihin Ubud Asakir juz'i na 3 shafi 313 da abinda ya zo cikin Al-Azkar na Nawawi lamba ta 316 da Riyadus Salihin babu fadli da afatil muslimin da abinda Qurtubi ya kawo a tafsirinsa juz'i na 6 shafi na 305 da wasunsu da suka rawaici wannan hadisi daga Aisha dan Amru cewa Salmanu al-Farisi da Suhaib ar-Rumi da Bilal al-Habashi jama'a waɗannan ambasadoji ne na kudancin duniya da yammacinta da gabaci shi dai Salman ba Balarabi ba ne ba Farisi ne da aka ambasadan a hajjim ne gaba ɗaya abinda ya kama tun daga tekun bashi har cikin Rasha yana ambasadansu ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafa tafiyar Allah ya koro wakilcin duniya cikin wannan jiwa ta annabi Suhaib Bature ne mutumin Rum ne Rumi za ku dace ar-Rumi yana zama ambasado kenan na Europe Bilal ambasadan Afirka ne bakin mutum ne dan uwanmu ba Afirka ne to waɗannan ambasadoji na duniya guda uku suna zaune kanu qu'udan fi unas tare da wasu mutane daban da ba a faɗi sauran ba famarra bihim abu sufyan ibn harb abu sufyan ibn harb yauci shine wa shine sarkin makka kafin musulunci ta fi da mulkin nasa faƙar zuzuka ce wallahi ma aka da siyufullahi tabaraka wa ta'ala min hunuki aduwullahi ma aka da haba adu ukun nan sai su bakinsu ya haɗu kan cewa har fa yau da rantsuwa suke cewa wallahi kansa kulan Allah ba su riƙi abinda ya cancanta su riƙa ba a wuyan magaucin Allah nan ma'ana har bayan dawar cewa musulunta da yayi da Suhaib da Salman da Bilal kalmar su ta hadu akan cewa Abu Sufyan ba musulmin gaske bane ba abin da ya kamace shi illa takobi ta ratsa tsakanin wuyansa da kwallon kansa to faqala Abu Bakr sai Abu Bakr yace ataquluna hadha li shaykhi quraish wa sayyidiha yanzu jagoran quraishawa kuma shugaban su kuke fada wa wannan kala a'id dan amru yace fa ukhbira bidhalika an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sai aka kai wa annabi labarin wannan muhawara da take gudana ko da ta gudana tsakanin waɗannan manya su guda uku suna ganin Abu Sufyan bai gushe ba magaucin Allah wanda ya wajaba kansa kali ya bita kansa Abu Bakar yana ganin cewa shugaban Quraysh ne jagoran su ne babban mutum ne su ko suna ganin ba komai ba ne magaucin Allah ne kafin mu ce dace a munasaba kusan ba a taba yin wata magana ba sai munasaba ta bi ta kai mutumin da nake cewa da ina da ci mujarradin fulan ne kawai ci shi nake cewa malami a Kaduna zan mai nasiha to sai aji aka turo min ko a dazu ko a ciya da wani sabon zance da yayi wannan kuma sai wannan yake nuna min lalle akwai ta matsala kari akan wadda da iya ita nake gani matsala tare da shi da wata a dayar da na dauki shi wannan mutum da na ci malami ne da ya fada tarko sakamakon karancin bincike to amma da naji jawabin da yayi sai a yau dai naji jawabin ba sani ba yau aka turo ko ji aka turo min yau naji da naji wannan jawabi nasa sai na tabbata yana da matsala a kwakwalwarsa kansa ba daya yake ba akwai matsalar waccan ta karancin bincike wanda yau na kuma bayanan da ya nada fahimtar ma kuma akwai karancin ilimi mutuka a tare da shi sannan kuma akwai matsalar karancin hankali farai ko yana da karamar kwakwalwa ko wani gumma ta kila cansa ta taba a cikin kwakwalwarsa da farko na je na maganar sayyidu a salati wai annabi ya hana a ce masa sayyidu to yau gashi muna karanta hadisi a cikin muslim an abubakar na cewa da abu sufiyana sayyidu babu la ta habbai la annabi wanda ya musa a ce da abu sufiyana sayyidu yana cewa in ka ce da annabi sayyidu ka bashi makami fiye da nasa ga aduwallahi ana ce masa sayyidu annabi bai musa ba annabi ya abinda ya musa hadisi bai nuna annabi ya musa magana sayyidu ba a lafazin magana dai da su suke yi ta kashe shi aduwallahi zuwa karshe abu shi kuma bukar ce masa shehu kureshin wasa giduwa ni annabi ya ce sai goyi bayan waɗancan sai dai ba lafazin da yake nuna kore kiransa sayyidu da yi wanda wannan yake nuna a ko da ma ba musulmi ba ko kafiri ko munafiki in dai ba wanda nifaka ta bayyana ba ko cutarwarsa ga addini ta bayyana ba ka iya ce masa sayyidu batakil mai magana ce to ai gashi a Abu Sufyana da haka aka cefe shi nifakar kuma sannan shi sannan Abubakar ce masa sayyidu sai in ce shi a gunsa bai dauke shi haka ba ma'ana dai kalmar sayyidu kalma ce adiya ba mu zo amsa ba na sa ta amana ita ma zan biya mar karatu kan lafazin sayyidu hadisin da ya kawo cewa an zo an tada ba annabi an ce khairuna ibnu khairuna sayyiduna ibnu wannan bai ma sanya hadisin yake ba kwata kwata su ma marwatan hadisin ƙarya suke don kuma tabbatar mai ta usulubin da nake bi su nan sa su ƙaryata kansu ba da shi zan shi almajiri ne ƙarai hadisi ma ba magana annabi bace as-sayyidullah ba magana annabi bace kuma hadisin da ya kawo babu kore ma a ce sayyidullah kulu aka ce ma umarni aka yi أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا يتقولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان قلت لما دفع دا أما كم قد جاوك الشيطان كان كي أمرنيني إيه ناكو قال وكتو كان دي مشغا ودن سيدنا أبن دي إلى لبن يتي جارا دينا كي مي كابو مذوكرا حديث دي كي نيما يفتا بحشي يفتا با السيد الله يتي نيما an ce da annabi an ce sayyidu na ce as-sayyidullah Allah shi ne sayyidu shi yake nema to ya jira ne zan bashi abu ya yi garaje har yau ban taɓa harafi ɗaya ban bashi nasa ba karatun da nake wannan ya yi magana sa bai ba akan layi karatu ya zo nai ya yi shuru tukuna sai na yi magana ni ban zo kan maganar turbuta takarda ba sai shi na tabarin magana wanda yake da nuna min yana buƙatar radda ran karatu ya taso daga Kaduna ya zo ya tsuguna Adam maganganun ce ta bada ina babu babu ya jira ni zan ta nuna masa su akwai akwai akwai cewa yake alhamdulillah da ba rubuta takarda ba saboda Ibn Abbas da kansa yace abinda ya sanna a rubuta takarda wannan yana nuna alhamdulillah ba rubuta takarda ba kin ce rashin bahas ya saka faɗa ka wacce yake Ibn Abbas yake magana ba a rubuta ba ta gaskiya amma a Bukhari akwai tajabu da suka ce ayi ko ka taba sanin magana ka san a Bukhari akwai magana an rubuta yace shi ya ne suka faɗa na ce a ko kaɗan Bukhari ne ya faɗa karatu ne ba kai ba amma ka zo ran juma'a biya maka Bukhari shi ya rubuta ce an rubuta takarda amma tajabu wanda dukkan su sun gane wacce ce shi Umar wallahi tukka doro da ya ban tausayi Umar a gunsa magana ce za a yi ta shafi shari'a shi yasa ya hana Ibn Abbas a gunsa magana ce da shafi khilafa shi yasa ya goyi ba ce subhanallah wannan maganganun ma na cewa raziya din anan rallahi na faɗa ya tsinkaye ta yi masa iskar dan haka dai kwafta wani karan kai a hankali baka san abu ba ka shiga da ka ka koma kai aikin likitanci ka ba wa malamai harkar ilimi gemu daban karatu daban furfura daban karatu daban rawani aka daban in ka ga indiyanan buzawa da gemu da katar rawani duk sun fi kashi tsawon gemun da girman nadin na buzawa ya fi nasa ko da fi nasa ba nasa ba mara kwarji bai ma iya rawanin ba ya tukka yawar wani ku kan ku sa ku ji lani abin tausayi ba sai da wannan la laqad zahaba ilmu zahaba ahlu ilmi tasaddara li tadrisi kullu muhawwasin jawlin li yuswa bil faqih al mudarrisi wa hatta li ahli ilmi an yatamassalu bi bayitin qadimin sha'abi kulli majlisi لقد غلبت بدان غزاليا كلها وتزامها كل مبلس قد هزلت حتى بدا من هزالها كلها وتزامها كل مفلس يتي عمر ياجي مغانن نان تا سابا دا شريعه دان هكاي موسى ya tafi gaba yace ko rubuta ta baya ba aina Umar ya ji ta har ya san ta saba ya musu kai da kanka kana tafka kana rusa duk maganar da yake wanda zaka ga asalin ma akwai karancin hankali dan me kana ta cewa an saba da shari'a an saba kuma kana ta ba amma bari ya faɗa ba ya ilahi ba annabi ba ko ni ko kai ko kowaye aka yi wannan an zalunce shi har a yi hukunci ka saba shari'a cewa ki an saba da dukkanin ka'idodin shari'a kuma ya matsa gaba sai ce ba amma faɗi magana ba alhamdulillah ba a rubuta magana ba ba a faɗi ta ba to Umar kin taya ya san me za a ce a yi san an saba wa shari'a kana cewa za a rubuta kadda a rushe Qur'ani kai mai karancin tunani an rubuta ka ta kafa da shi sannan za ka iya sanin ta rusa shi kana ba a rubuta ba kana za a rusa Qur'ani abinda ba a faɗa ba har ka san me zai haifar shi na tace ku akwai karancin hankali ka matsa gaba a farko ya ce an tsare annabi daga shaitan a can kuma ya ce shaitan ne sa annabi ya rubuta duk ku sa ku da za ku ji a farko ya fara cewa ma'asumi ne daga shaitan an tsare shi ya matsa gaba kuma ya ce ya tashi ba da misalai ban kaura sai ya fara magana kilili me annabi ya faɗa kan kilili ta bakin gaskiya ce antum a'lamu bi amri duniyakum ta ba magana duniyakum ake ba magana tashri'i ne ake yanzu kana al-yawma akmaltu kana shi ne karshen ita ce karshen al-qur'ani ina tambaye ka kafin zuwa maka lissafi kana ce akmaltu je karshe kana kuma makaranta kai karon zamu zo gun zan muku lissafin a kama rutututu bayan akamaltu suka samu ka san hukunci nawa ne bayan akamaltu aka yi shi kada ki kai karatu wata kuma mai kace aya ta karshe bisa ittifaki ba akamaltu ba ce kana cewa da an rubutu da an shiga uku to kuma Buhari ya ce an yi karatu ne ba kai ba da an yi da an shiga uku kan ka shige ta sau 3000 domin matsalar ba kai karatu ba kana magana saboda zatankar rau jemu da farin gashi da rau nadi su ne ilimi Buhari ya ce an yi na cewa Buhari na taka ta kansa saboda shi ke digar ne ba shi kadai ba ne Muslim ma ya ce Tirmidhi ya ce Nasa'i ya ce Ibn Majah ya ce duka sun ce in na ce Buhari kan kurar ki nan da ka an gama zance daki ba ta shi ragaya ta zauna wallahi abin ya bani kyau sai to yanzu gashi ana cewa da Abu Sufyan as-Sayyidu kalmar Sayyidu wata tsiya ce dan an ga Annabi Sayyidu aka ce an wuce makamin sa wanda banda mai kauta ba kan kano kokolwa irin mai dauki da tsafin wahabiyanci na kin Annabi da raina sai ce an ce da Mu'azu Sayyidu ya yadda umu ila sayyidukum an ce da wane ne sayyidu amma ai ba za a iya gada na Annabi ne ba za a gaya ba shi Annabi an faɗa an bashi fiye da makamin sa kaji wawa okay shi wannan cece da za a iya gaya musu Annabi ne in ka faɗa to ka bashi fiye da makamin da Allah ya bashi to jama'a zan biya muku wani sabon karatu as-sayyidu Allah ba magana Annabi bace magana Umaru ce na'am faɗa suka yi a wajen riwayar zan tantance muku as-sayyidu Allah ba magana Annabi bace kuma babban abin da zai tabbata muku da wannan babu inda annabin ya taba kiran Allah da sayyidu ba ko a addu'a ko a munajati ko a bayani daga bakara annas ko ba inda aka kira Allah sayyidu sayyidu suna ne na bani adama wannan innama sayyidu Allah maganar Umaru ce ijtihadi ne na kuskure da yayi kuma zan tabbatar da haka ba magana Annabi bace ko dai ganganci ko ikhtilafi yasa suka juya ta kan Annabi Umar ne faɗi ta kuma kamar da ya faɗa na Ibn Abbas ra'ayinsa kenan Umar ra'ayinsa kenan abinda yake sanya sani ana magana ilimi Ibn Abbas yayi magana Umar bai ta cewa shi da kansa ya yadda Ibn Abbas ga bai ki da shi ilimi tana Bukhari wannan a cikin malaman sa yasa Ibn Abbas ba magana ta bace wannan hukuncin zale da Buhari ya rawaito dalibin Ibn Abbas ne da kamata ka san wannan kuma yana Buhari na ta Buhari ba shi kadai bane domin ba za mu kare manzon Allah ba maragawa sannan wata wauta da yi ita ta tabbata min karancin fikihunsa yazo da wata magana wadda duk duniya ba malamin da yake wai Umaru hujja ne a musulunci na ce in ji wani makaryacin na ba ka dillita taban maktabata radda ka kawo min hujja ɗaya da ta ce Umaru hujja ne a musulunci Umaru hujja ne in ji wa ka ta mun gobe Umaru ba hujja ba ne mai bi ne shi ma jira yake in yayi ba a sa shi ba yadda za a yi kowa za a yi mar hujja ba shi ne wanda yake magana a madadin Allah shi ne matsalar da suka kamu annabawan suke rarraba da yawa kuma mai jadu wannan na ce Banu Umayya bai ma gane me nake nufi ba yana so alhamdulillah shi dai Umaru bani aji ne ba Banu Umayya bane ya gane me muke da magana da muke maganar rarraba kabila muke maganar kafa wannan sharri cikin al'umma muke daukaka alkadarin sahabbai fiye da manzon Allah fiye da maganar Allah ba su izini mutlaki na abinda duk suka ga dama su yi su Muawiya ne wannan aikin su Muawiya ne me ya jawo suka yi wannan shine kalmar da Ammar ya dinga jifa su da ita ta zama musu misali a sakin yana wallahi ba su da da ba wannan ba tukun yana cewa ba su da wata sadika guda daya da suka yi wa musulunci rana babu ita ko daya turra ne kun su sharri ne kan Allah da manzon Allah da musulunci ya dinga maimaita ta saka suka kuya bayan jinin Usman da suna da wani abu da za su tallata kansu da shi ba za su buya a bayan jinin Usman ba ƙarya suke ba jini suke nema ba mulki suke nema wannan yasa suka kirkiri maganar suhuba amma in dai kai sahabi ne duk abin da kai ba zai cutar da kai ba kuma ka baka ce da kowa kuma kai adali ne kuma Allah bai da irinka su mu'awiz kasa aka kirkiri wannan a muƙabilin matsalar da suka fuskanta ta rashin wani abin nunawa sai cutar da annabi iya rayuwarsu kun ji abin da nake tafara banu umayya ne banu umayya ne bai magana me nake fada ba dama ka fahimci me nake cewa Allah ya sa shi bani addini kai ba magana kabila kabila muke wannan dan kabila wani wannan muna magana su waye suka tarsihin sharrin nan na rusa annabi da daga sahabbai nace banu umayya ne ga san furnan naka dun mai hankali ji karatun da ne ran Lahadi zai kuka ran Juma'a da ta wuce zai tafi ya kuka amma su irin wannan ai akai su suna jin wani ciwo akai an raina su kan kasu akan kasu ci haka annabi yake to alhamdulillah duk maganganun da ya kawo ko ba tsaya ma bin littafai ba shi da kansa ya rusa kansa da kansa ga wanda ke mai hankali ku ji maganganun za ku ji jittuka ne da warwara yana cewa babu abin da ya ce addini daga alkur'ani sai sunna sai maganar sahabbai sai ta tabi'ai shi mai masa tambaya na ta tabi'ai shi wani kar ma tabi'u tabi'ina sai ka ji dan Allah so ku kawai ko su sabbin maganar su hujja ce haka wani gangaro tabi'ai tabi'u tabi'ina kawo gun da aka ce haka wani abu da duk bai gane ba ya kama lissafin alkur'ani sunna har ya zo ya kara sabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina sai tausayin sai kama ne wallahi da gaske ne wallahi tausaya masa ne wannan burburar haka anan ka tsaya har yanzu sai yaushe za ka je inda ya kamata kana da amfani da wannan farin gemu ina hankalinka ajalili shi dai hadisin nan da kake bambami kana kun bambaci kansa akana gajin annabi a dalilin sa kana cewa annabi yaran shaydan ne akan ce shaydan ne ya zo sa annabi yayi da yayi da an shiga uku da yayi da rusa musulunci da yayi da abin da ke faɗa kenan to shi gwanin naka inda gaske kake yi bishi a maganar tasa yadda yayi ta amma kai masa ƙari kai a karan kanka Umar ne yace hasbuna kitabullah haka yake a Bukhari ka koma ka duba ka gani bai ce hasbuna kitabullah wa sunna wa aqwalus sahaba wa aqwalut tabi'ina wa atba'ut tabi wa atba'ut tabi'ina bi ce ba abinda a yakin da yake cewa kun ji umarun naku haka yake cewa mun da umarun naku yayi ina faɗa a yadda ya faɗa saboda mu muna magana annabi kowa ma kai zama namu in annabi ya zama namu in mun ke mun tabbatar da mutuncin alfarma annabi da kima annabi da sannan ma waiwayo dan muna magana ana maganar dara an ci wa akan zafi ana ta kai ba a sakaya ta manzo Allah muke tuku to Umar ibn Nawf radiyallahu anhu wani kalmar shahada yayi kuma bai ce wa shahada annabi Umar rasulullah ba annabi Umar rasulullah ko ya faɗa shahada ashhadu anna muhammadan yaji to ya rushe sunna a wannan maganar tasa ko ya ba sunna kafa ya faɗi sunna cewa hasbuna ne ya faɗi sunna dan haka abinda Umar yayin da gaske kake sai ka rushe hasunna cewa Qur'ani kadai ya ishe mu daga a iya cewa Qur'ani ne ga hujjar su ta farko kuma waye zai magana nan annabi ne ba wa su da yake ba ma bukatar maganar Qur'ani ya isa ka kuma ka mana na hadisi a cikin da ni wani an wani haka annabi gaba da gaba an ce ba bukatar maganar sa kana koyon baya har yarka ka koro mana wani sunaji ko ta muwa ko ta wace ce ko me wannan muwa din da kake karantawa in ta gaske kake ka yadda da Umar ko nata dan ta hasbuna kitabul lahi bai ce wal muwadda ba wa ya saka kai muwadda zai ce yana nufin iya wannan wasu yace ƙarya kake ba kai karatu ba tambayi Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi zai ga maka Umar ya kira su ya raka su har bakin gari sai ya aike su Kufa ya ga musu za ku je gun mutane suna daddare da Qur'ani ku shagala da shi kar ku bata lokacin ku da hadisi ya inganta alfafai daban-daban haka ya kamata ka fito da aqidar ka sosai kai Qur'ani ne mu sani hadisan nan na Abu Huraira gaba ɗayan su a gun Sayyidina Umar rusassu ne da ƙarshe ya jarra shi cewa ma in bai daina hadisi ba yace zan sa a maka duka sannan a rinkar da kai da ƙasar birrai dau bani dau da ardul kirada haka ashe ƙarya kake a kai falan ɗaya ne komai zo bakin ka faɗa kake to ban yadda ka isa falan ɗaya ba tunda ka sa Qur'ani ka ƙara sunna Umar bai ƙara sunna ba fito sake bayani muna jiran ka insha Allah yadda jiya ta kawaitar da shekaran jiya yau za ka kawaitar da yau kuma me ya rage ka zama jarumi mu zauna gaba da gaba da gaba wannan shine abin da ya kamata yanzu mu san cewa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ya bar halifan da ya isa karawa da ƴaƴan Sheikh Muhammad Nasir ni ba na son mu sai magana nesa da nesa mu sa rana mu zauna da kai falan dai ne kai komai zo bakin ka kake faɗa haka ce da annabi shaytan ya sa annabi duk duniya na jin ka baka tun kunya kana cewa shaytan ya sa annabi ne magana ya rubutu saboda kasar nan an san kasa ce da talala ce ka zaki annabi haka kan ka tsaye saboda ka san ka zaki banza ka ce shaytan ne ya sa annabi ya rubutu to in kai falan dai ne ne sa ka kara sunna Umar bai faɗa sunna ba Qur'ani kawai ya faɗa fito kai kira da cewa sunna ƙarya ce don Umar ya mutsata a hadisin da ka kawo in kai haifuka ka kawo gun da sunna ta shiga cikin maganar Umar ko ka fito mana da istinbadin da kai ka gane sunna ta shiga cikin maganar Umar Qur'ani kawai Umar ya faɗa in ka haifuka ka fito ka tabbatar da wannan ba zagin annabi kawai zaka yi ba ya kamata ka rusa sunnar ta sai ta ma don Umar ya rusa ta jarumtar da Umar din naku yayi ba kan Qur'ani manzo Allah bane kawai ya fitta sunna daga addini ta hasbuna kitabullah iya kaka kenan in ka ci kamala ni ka kawo gun da ka gano sunna a wannan magana ina jiran ka kuma juma'a zan biya maka karatu shine matsalar tasaddara littajlis kullu ma'awwas tuhulini li yusba bil faqih al mudarris kalmar sayyidu ba ma sifar Allah bace haramun ne ma a kira Allah sayyidu haramun ne wannan hadisin jahilicin jahilai ne yasa suka juya shi suka zaci annabi ne ce sayyidullahi Umar ne fada kuma shi ma Umar ya tufka ya warware ya zo a tari wayar daga bakin sa yana kiran yana kiran Abubakar sayyidu ya musawa annabi cewa da yayi da wani daga cikin shugabanni sayyidu anan aka yi wannan inna sayyidullahi wai kuma wannan ba a rashin lafiyar bane tayyan wa afiyan aka yi wannan kuma sadda ya je yi wa sayyidina Abubakar campaign da wannan kalmar ta sayyidu yamar a saqifatu bani sa'ida sayyiduna sayyiduna aka dinga kiran Abubakar ka tafi kai karatu wannan addinin sunan wanda ya zo da shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi in bai maka baka sake wani ka daina munafunci wutar nifaka da shakku kan annabi har ya tabbata ta ruru a zuciyarka ka daina yaudaran mutane da katangiyu da rawani nifaka ta riga ta ruru a zuciyarka da shakkukan annabtan manzon Allah to in ka isa ka fito da naka addinin kai ma ka cika in kana ganin makaryaci ne da baraye kai ma ƙaryar ka gani ikira ga naka addinin amma ba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kalmomin da yake yi suna nuna dan kararren shakku a ransa game da annabtan manzo Allah ba zai iya bayyana shi bane mutum ne mutum ne wace maka ba mutum bane amma ya fi kowa Allah bai kamar sa ba ba zai kamar sa Allah bai kamar sa ba sai dai ka mutu gaiza ba zai kamar sa ba jiya mai ce ma balle yau mai jiya kai balle yau insha Allah juma zan yi kokarin karkare wannan karatu dan ba na sa'ar na bar hadisai 13 na kirga da ban gaya muku ba muhimmai to amma saboda tunda na faɗi wasu makamantan su na gaba damuwa mu wuce amma akwai nukudodi muhimmai da ya kamata kai in shiga raddin da zan wa wannan dana ta akidi amma abu ya zama raddi bayan karatun da bayan irin surutan da na kiyayi yau to magana ya zama raddi za a yi markauta bai sararra shi ba ga dukkan alamu ya kamata a buɗe marwuta kawai a jira shi in ya haifi dan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ba mu amsa da irin yaren da zan mai magana kuma ka je neman wazin kala katu an wuce wannan wannan tsohon yayi ne na izala can da tazo da shi na ban ranar karere kawai sai ce an ce kaza ce ba rabaran din ka faɗa mana inda ka ga magana Ibn Umar ya ce daga Annabi sai Abubakar da Abubakar sai Umar daga Umar sai Usman Ibn Umar Annabi ne shi Umar Umar waye kai Umar mu da hujja muke magana ba da tasbiha ba Ibn Umar Madini kamar kowa daga Allah daga Annabi sai Abubakar yana fuka kai ya ga mana inda yake in kuma da wata hujja da ta nuna daga Annabi sai Abubakar kawuta kuma ka dina mana wazin kala katu ba ka jin yadda muke karatu ne mu an gaya maka wannan tsohon yayin na yau dara da damfara ana yin sa yanzu a kafin ka fi ta wayar da shi kuma magana da za ka yi baka ce mana ga gumba mun san barawo ne kai satuwa kai kofowa kai ba ma da jibani kai ka daina mana wa'azin tirmi ka dinga faɗa mana inda ka ciro magana tun ta yi bara ya gama ba marji saboda ni tun nususin da ya kawo a gurɓace kawo su ba daidai suke ba bai kawo nasu ko ɗaya ba kan larabci ya ji kwaɓar da yake ta yi kawai karɓiyar da larabcin yana larabcin da ko ni na fi ƙarfin na yi shi ba annabi ba ko ni wannan kwaɓar da ya dinga yi a larabci ko ni na fi ƙarfin ne wannan larabci ba shugaban wanda ya furta fadin ba afsahu man na ƙasa bi zadi wannan larabcin ka kowa makaranta kai karatu tsaya matsayinka da nasiha za mu yi ma amma tun da muka ga abin naka rashin mutunci ne mu shafa kanka kuma ba kauce kauce ka fito kai magana ta ilimi yadda muka yi maka in so samu ne mu tsara nan mu zauna makanan suwa la nukhlifuhu nahnu wala anta mu zauna gaba da gaba mu tauna da kai dan duniya ta gane a je mu karatu yake ko a kwakwalwa yake mali ilmu إلا ما هو الستر حفظا وجاد به عند المشاهد باللفظ فما العلم إلا ما هو الصدر حفظه وجاد به عند المشاهد باللفظ فكنت جماعة وانا مديري فقال أبو بكر أتقول هذا لسيد قريش وأهلي Sheikh Quraysh wa Sayyida ana ga ma Abu Sufyan Sayyidu gashi Aisha ce aka kai Annabi labarin abin da yake faruwa fa kala yace ya Ababakar ya Ababakar bai ce ya Suhaib ba bai ce ya Bilal ba bai ce ya Salman ba yace ya Ababakar kenan shine mara gaskiya a safanin la'allaka abgab aq أغضبتهم لعلك أغضبتهم يتشنا ذكب كفساتا سو بلال دوان نما كانت ذكي نشي نشي وسيد قريش و وابننا و و شيخ وسيدها نجم بسم يفش فوالذي نفسي بيدي سيتو بركتي ina rantsi maka da sarkin da yake rike da raina a hannun ikonsa la in kunta agzabtum idan har su Bilal sun yi fushi faqad agzabta rabbaka tabaraka wa ta'ala to ka san Allah ma yi fushi da kai Bilal ya yi Fatima Suhaib ya yi Fatima Salman ya yi Fatima duk waɗannan hadiman ta to ga annabi na cewa da Abubakar in sun fushi da kai Allah ya fushi da kai to shi Ibn Taymiyyah ka mana gunya ya samu cewa fushin nan na Fatima ba zai cutar da Abubakar da komai ba mu mun kawo mai gunda annabi yace ba ma na ta banna na kasa da ita zai cutar da shi muna jiran Ibn Taymiyyah ko yaransa wanda yake sai ya kwace shi magana mu muna yin ta ne ta cewa ga kun kun ji ba abin da nace da ka ko sai da faɗa muku maraji wurin tutufan nan magana ta biyu haka ake zance da haka muka kawaitar da muryoyi masu yawa to ma duk wanda zai wa'azin ka da ka to yau an wuce lokacin daliban ilimi za su raina ka bawan Allah ina ba ka shara za ka yi tsiraici kuma ka ɗauko hanyar da a gaskiyar Allah suke firma ko fan billahi na ji tun bar aka ce za a mana siyan nan inda kai ne hankali sai ka tsaya tukuna ba a yi ma nasiya dan yaran da aka ce za a yi maka na uhuwa na ce dan uwana ne kai musulmi ban ma yi ma nasiyar ba ka kuma zo kana wauta da haukan da ya fi wanda ka yi a baya kana zagin annabi kana ce masa yaran shaitan ka fito ka faɗa abin da yake ranka game da shi dai ne wadaran mutane farja ilai mu Abubakrin faqala Abubakar ya koma zuwa gare su ya ce ai ikhwatuna au ai ikhwatana kun san ai anan ba ta bayani ba ta tafsiri bace ba tafsiriya bace eh ne da iya ce ya unwa ya ai aya haya wa a dukkan su ne da iya take haka ai anan ai ya ba tafsiriya bace ne da iya ce ya ikhwatana ya ku yan uwanmu la'allakum ghadirtum ina da tan magana ta tafusa ta ku qalu la ya ababakr yaghfiru llahu lak kace ba komai la ma'ana babu komai ai la shay'a in ma mun yi fushin to mun yafe ma Allah ya yafe ma yaghfiru llahu lak da ka ga gama shari'a su da biyayya ga annabi suka daukaka da haka wanda a yau duk zai dinga kita annabi don su ya zama mutumin banza kuma alhamdulillah shahidi ne Allah ya kawo a aikace na maganar da nake muku karatun da nake kira nace muku jama'a an rushe annabi kisan kwando amma sai mai ido da kwalli yake sanin ya aka yi abu amma aka ga gan kinkirin a tsaye sallallahu alaihi wasallam shi ma yaka yana umar amma yana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam amma na ta ce da annabi kuma yana ta me daga alfarma umar kun ga kisan kwando ce a zahiri yana nuna annabin gaba yake amma a hakika ba a bakin komai annabin yake ba kuma tukkai warware yace anewa annabi gyara annabi yana kuskure sai dai ya mance da bakinsa ya ce a sha'anin addini la annabi baya kuskure ba kuma annabi kawai ba annabi duka da bakinsa ya ce in ma an sami bashariya gazawa ta bashariya to take Allah yake gyara baya barin abin ya zama addini a cikin al'umma kun ga kenan ashe inda gyara a iyarwar annabi Allah ke gyara ba wani sahabinsa ba da bakin sai tabbatar da wannan ko ba ka bane to amma alhamdulillah hadisin wasiya ko a bayan mun buga da su suka kawaita shine yanzu sabu a rigimar kuma tanan muka fara dagan nan na kuma yi wa malaman nan tai da suka dau haushi har su da kansu ga dinga cewa azo ayi mukabala azo ayi ina umra ina da nata la karja ba nafsi wa abra asukumaha ilul bawaris wai ka antaru aqadimi me gishiri ba yace azo ayi wasan iyo bale me yado abinda muke cikiya kenan me koran a kure shi yau yace a zauna balle mu dan an kure mu ma ina fada kullun ba a kure ni sai dai a kare ni ni ba a kure ni sai dai a kare ni murna nake daga sat ni rigima ta da kai zaman raini hankali zaka yi amma billahi allazi la ilaha illa huwa kana jan nasi na dauka magana ba ta kaba ce ina ganin nasi a bayan da zan ba wayo in kwace magana ta zama tawa bazan ma tsaya wai jiran cewa wai taka ci a'a ba taka ba ci dama kawai ban abina ko in ce maraba magana ta zama ta annabi ya zan tsaya juro kaina ta sassafar ina kallon magana ta ci a'a ta jadali in ka ji ana jadali rainin hankali ya kai mu da wani yaki din da a bayan na kare yanzu da kaina nake cewa gafarce ne ba daidai ba ne na yi fito na fita kuma a bayan da na tirce ba wanda ya iya kai na karatu hutuwa aka banna domin ne da hujja na kare su ba da san rai kuma yau bahasi jai bahasi musu jai musu na je karshen jijiyan nan na ga wata haɗi da gaskiya ba na fito na ce jama'a duk da na kawatar da abokan rigima kan abu kaza da abu kaza bincike na ya gano min wannan abun ba daidai ba ne sun fi na gaskiya kawai hujja ce ba su da ita amma yau na gano magana su tafi gaskiya an yi ko ba yi ba sai a yi littafi ni da kaina na gandawan ce da magauci na ma ka ka da ni a halin yin saranda wani ya suma wani yana kabari ma kuma daga baya in rubar su dawo in shela in ce jama'a wani fa ya kure ni a musulman da muka yi na gano yanzu ya fi ni gaskiya kawai hujjarsa ce ta kaza amma abin da ya faɗa ya fi gaskiya daga cikin na ta faɗa hatta raya zikirin nan na annabi daga cattakar ɗan izala ne wa kai na faɗa na taɓa wai wannan inda abinda zan koyi wannan shi ne na faɗa babban abin da nake alfahari da alhamdulillah yau ina yaɗawa a cikin al'umma zikirin annabi da ba a yi amma kullum na faɗa ɗan izala na da kaso mai tsoka a ciki duk da me sun faɗa don su aibata mu ba su ne ba ko ba sa yin yanzu ma da muke yin ba sa yi kuma ba sa san yin da gemun sa da takakken wando da hancin jijinya a ka gemun da fari farin gashi burbura ya ja wani dan kafi wani rikakken dan wahajiya ne a garin nan haka ya kira wani dan ashabul kafiran nan ya yunkura zai magana na cire famar asiri da zan magana yau dai ban ji gunjin sa ba amma ya yunkura ni ne nake yi shiru muwa matonan silili ba ni kawai inda kaba kaba suna ya kira wannan dan ashabul kafi ya ce zan baka shawara in dole sai ka yi jarikan nan in dole sai ka yi jarikan nan shawaran da zan baka to billahi la ilaha illa huwa wanda masu sallata nan nan kan wannan masu janna janna din ka ga da ni janna janna din nan to kuma ni ba daga gunsu fa na dan fadan fa naga ta gaskiyar magana mun fi muryin man ta kasidu akan zikiran nan na manzo Allah kuma gaskiya ne kafin yanzu wannan tirjewar kowa ya sani dan uwan mu tijana sun fi muhimman ta jawara da salatul fati mu kadira mu fi muhimman ta kasidu wannan kuskure ne da naga ni ban isa in ce da kowa gyara ba amma zan iya gyara wa kaina shi ba ba na musa jawara ba na musa salatul fati amma zikiran annabi bintin kan su da su ba na musa kasidun mu la na ida'atul biladi la na nagamatul dar la na subhat la na haqaiqi wanda haqaiqi la kowa dan ne har gobe annabi amma ana magana zikirin annabi wannan din ni a rani kuma bai ya wajaba zikirin annabi su zama a farko wace wacen mu su zama suna bi a gun mu su ma tijjana su zama zikirin annabi a farko jawhara da salatul fati su bi amma kuskure ne da Allah ba zai taba daga kafa ba ka fifita zikirin wani shay kan na manzon Allah daga su na dauki wannan na auna na ga magana nan duk da dan yaki suke fada ta ba mu ga suna zikiran ba amma fa ita gaskiya annabi ya ce khudhil hikmata la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat karfata ba ruwanka daga cewa ga wanda ya fada in dai gaskiya ce karfi gaskiyar ba haka cutu ba cewa dan izala ne ya fada na boye wannan da zan boye wani abu wannan ne abu na farko da zan boye ai ba ka gane ba su kafin fada kuma ga tana fada cike da baki kai ina addu'a mai Allah ka saka in izala da alheri a wannan gun duk dan izalan da yake da hannu gurin farkar da ni in koma zikirin annabi Allah ka saka masa da alheri ni ban da wata matsala dan ka kai tarajewa ka sa rana mu zauna ina faɗa maka game da maganar rubutun manzo Allah ba wani abin tauna a ciki wannan sai an faɗa ma kuskure Umar sai ma an faɗa amma buƙatar ba ta lokaci ne ma faɗa kuskuren ma lambar farko kuma duk wanda ya shirya kan wannan yanzu mu zauna da shi hada la yahtaju ila tahiji wannan hadisi al-Hamish lamba ta da ومن أجل أمر الله تعالى يجب أن يكون الأمر الله أن الذي روى للسلفية كفر أبوي النبي سيوى راوين دي روى تومس النبي يعني النبي كافرين يا جماعة وأنهم من أهل النار سيوى يمو تنسو ودارت ذلك قلوبهم فرحان فرنشكي يكاسو كبنتي فبكي ستاشي ومن أقول به الدنيا بعدة وسرورة suka cika duniya da wannan labari iyayen annabi kafirai da iyayen annabi ya mutu kai har suka fara akida shi ma saboda wata naje na cewa wai wannan magana ta rubuta takarda wai ba ababun aiki take ba ababun akida take dan Allah ka ji da shi me abun kujerewa a cikin magana rubuta takarda wai ababun akida take to akida ana yi ne a maganar sifofi da suka shafi Allah ko sifofi da suka shafi manzon Allah ko labaran gaibu kadai anan ake magana akida abu ne wanda ba hissi bane ma'anawi ne sai duka kodiri amma rubuta da kaddan ne a dashi da maganar akida da za ka rika shi ne akida wallahi ba zai ma tarihi ba matsala ya faɗo gonan mu ne nan bai san awwali ya tuba bai san hissi ya tuba bai san alki kaza ya kiyasi ya tuba bai san mujarraba tuba bai san hadasi ya tuba bai san almutawakiratu sami ya tuba kuma wani abin sha'awa wannan da na lissafa muku na cikin dalilan da ya sa mahaifinsa ya taso daga ƙauyen garin Gumi ya zo garin Kano ya zauna gaban malam baiti 1000 malam ya biya masa wannan karatun yanzu da nake muku Nazmul Kubra ya karanta ta daga farkon ta har ƙarshe a gaban sarkin yaki mahaifinsa da ya san waɗannan da ya tantance me ake nufi da akida to matsalar shi bai zo yadda mahaifinsa ya dabara ya zo shi bai dabara ya zo ba kuma da ya zo din shi ba za mu mai ruwa ba za mu zai ya mu mai bayani wani gun ma mu mai larabi don a yi wara-wara musamman bi a kasi awwali da daren mahaifinsa sai in ce ka je ka tambaye shi da ya malam ya biya masa bi a kasi awwali ba alfari nake ba ware wannan baitin dai to ko akwai inda za a ware shi fi sabilillahi sai dai sama sama a fitta maka da dudan ya bada hutan sosai sai ka zo ka bara bi a kasi awwali na ya dauki nazarin kura ya duba bi a kasi awwali ya tafi Saudiya duk ya zagaya malaman nan in an samu wanda ya ware gun ya zo dillin tafi yana ya kwasa ya je da shi a kasu awwali muftaqadun fi istidlali bi a kasu awwali ya je a fitan masa duk Saudiya Sardauna ya dau littafin ya kai jami'atul azhar dawo da shi a nan kaga kun gani bai ma san me akida ba rubuta saka da yana ci akida ce tattaya ya ji ga da shi akida sifa ce tata'allaka da Allah korewa ko tabbata ko sun tace ta tabbata tata'allaka da Allah ba ko mala'iku ko cikin mu gayyaba tu na labarin lahira da abin da za a yi na gaibu huta da aljanna shine ake magana aqida kullu ma la yuhas wa innama yu'taqadu faqat laysa bi hissi wa innama huwa ma'anawi mahalluhul qalb shine ake cewa aqida kalmar aqidan ma a gyara masa tunda shi ba salafi ahlus sunnah salafu ba ta ce aqida aqaid suke ce kalmar aqida nan mubtada'a ce ya san waye fara kiran ya canja islahin aqaid zuwa aqida ya je bincika duk computer da yasan ya canje ta in ta isa ta bashi amsa in kuma yana bukata a kare shi yayin da tsohonsa yayi yanzu كما هو نفسه الذي روى أن أبا سفيان بن حرب عدو الله حتى بعد إسلامه شيمر وشند يا نبي كافرين شيكمير وتو أبو سفيان مذا وشن الله كنغني هذا بهذا الحمد لله والحمد لله الذي نقص على أداء بيت النبوة هذا لذاك الله من قدما دكسا مسقاري وكهنا دائم هدية wancan farin cikin nasu Allah ya kawo kwarewa da ta mai da shi bakin ciki alhamdulillah wani ya kun fi ilimin karimi magarba ta yi mai karatu ya sani anan ba mai magarba anna Hammad ibn Muslim anna Hammad ibn Salama anna Hammad ibn Salama wa in kana muhdi'an fi riwayati fi abawin nabi nace mai karatu ya sani ko da cewa Abu Hammad a riwayar da yayi wato kan iyayen manzo Allah alaihi masallatu wassalamu na na Amina da sayyiduna Abdullah nam salamullahi alaihi ma salawatullahi wassalamu alaihi ma didda a wancan riwayar mu mai abuwa mu ce yayi kuskure to amma fa walakinahu sadiqul fi riwayati ya ji annabi fi hadisi fiyana bi har a wannan riwayar fa gaskiya yake kuma yayi daidai kuma abin da ya ruwaito nan gaskiya ne a can kuma ba gaskiya bane wasu ya ci taqiqu zalika bima la yubki wa la yadhru fil kitab al musalma zan yi magana mai gamsarwa kan magana iya manzo Allah a littafi mai zuwa wanda kuke ta fatan zuwan su sai dai gashi ambaliya ta zo ta fita kansa ba ne kina mun annahiya al-ittiba'i tibatil baghiya al-mukazzibati lil ahadith difa'an an muawiya insha Allah ta'ala qariban ku ci gaba da addu'a mu gama wannan mai dai ayi su abuga a saki al'umma su samu waraka daga irin wannan cuta da aka riga aka sifa kwayoyinta a cikin al'ummar musulmi ta yi musu kamun mugunta don girman manzon Allah wannan kenan to da aka nace haza la ta fi la ta dikin bai bukatar jimaki يكفي فقط أن يقارن الذي بين التسليات الدينية وبين ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليعرف تلك السلفية في دعاويهم الواسعة في حق بقدهم هل هم صادقون أم كاذبون كما يقولنا نفسي ينظر يا ابن تيمية باب الذي تشتد سيدنا أبو بكر أما ما هجة كيف هذا نيد بقوة وقومة الحمد لله ناتي زي يتوتر وإن دحي sai dai in Allah ya yafi ko ita ta yafi kuma na kawo hujja da kuma abun su sahihi yace ba sai su musa ta ba nace to yanzu abin da ya rage da awan su cewa shi wannan jarumi na su mai amana ne mai gaskiya ne a iyar wasa mai kaza ne zuwa karshe a auna a gashin ƙarya suke ko gaskiya suke Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ابن تيمية يجزم بأن كذب أحد أيا كان يا تفتت شوى فشم ونمتن كوى يشي لا يضر أبا بكر فزيت شوى أبو بكر ما أكيد ga annabi yana cewa da abubakar fishin bilal zai cuce shi fishin suhaibu zai cuce shi fishin salman zai cuce shi a riwayar sahihiya a gunsu ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب أنبنا كارية ابن تيمية صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لأبي بكر ينا فقا كيف ينا جاء أبو بكر فوالذي نفسي بيده لإن كنت أضبته أي سلمان وبلالا وصعيبا فقد أضبت ربك تبارك وتعالى إن دي سنفذات لكي ألا ما يعيش شيء لكي اللهم سيدي إلا إذا كان غضب الله تعالى شيما بوش ألا تعالى لا يضر أبا بكر بشيء بذي جوتت أبو بكر تكومي نعم إذن شيما الغاب يبنى نسو إني أقولسو to idan shi ma annabi bai isa ba shikenan ku fito ku fada yanzu dai shi annabi yaki ya cin masa sun fito karra sun ce ma yaran shaytan shaytan ne yazo shaytan yazo ya saka zaka wannan abu da ka rubuta ya rubuta da an shiga uku a biyo da ran juma'a za a ji eh uku gam ya shiga domin abubakar a bukhari ya rubuta cewa an rubuta Allah ya kai mu juma'a a kira sallah to yanzu aje ta a rubuta اللهم صل على محمد وآل محمد إذا ما أكون جفا والله جاء ابن دعكي ولم كان إن وإن ردوا جني أنا مجانني أكان رجيت يوم الخميس لأن ليس متنشن دار أنك دوني وأنني دم تاري سيدنا عمر لكن هنا أباو مزان الله تتبادي Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ba mu yi kunbi Allah ya kare mu lamma anruwa izina ya dambar magabtansa Allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahla wa tudhillu biha an-nifaq wa ahla wa taj'alna fiha min ad-du'at ila ta'atik wal qadati ila sabilik wa tarzuqna biha karamat ad-dunya wal akhirah rahmatuka arhamar rahimin ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi at-tahirin اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجاه